من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم مشران و دوستانو خدای تعالی مونږ دې دنیا ته عمل لپاره لېږلی یو هر یو سیل سے جڑیږي نو هغه نه سو فائدہ کتل کیږي او بیا هر یو بنادم دا وایي چې هر یو سیل چې ساتم ما چې هغه باندې خرچه زما کم وي او فائدہ ترې زیات وي یعنی چرګه چې دا هغه شپه ورځ کې یوې روپۍ کرم جوار اوخري ځان ته چینی مې پیدا کی او یو هغه اچھا یې دسی هغه په خور کې پسو ده لس روپے دا لس روپے یو روپے در نفری اور لس روپے در در کئی نہ روپے پیدا در یعنی خدا سے ہر یو سیز گورے وہاں میں خواہ وارن سبا در نفری نشپا در خوری اور شل روپے را کئی ہر یو شے چھے نو آگا خرچہ کم و پیدا زیاد کئی انسان چھے نو انسان تجھے گورے نو کم نہ کم ما پچھان دے عجل خوار سڑی چیز دے نو شپا عرض خوراک چیز دے نو 100 روپے خرچہ ہو دے جائیں 100 روپے خوری سڑے چائے روٹے ہر سکی ہو دے کی اور 100 روپے شپا عرض کے خوراک ہو کو اور بیا مفیدہ سا دے ادس ماتیو کی بنا دن اگر سا قیمت دے اگر دا قیمت دے چھے اگر بیا ازان نہ خواہ کور لے پارا اور بیا کور نہ خوردور لے پارا لا نور پہ خرچہ لے دے تو جگہ رہے انسان مد خرچہ زیاد تھے اور دے نہ ہو پیدا کم پوزی ہے انسان پیدا سر ہے انسان پیدا انسان عمل لے عمل وہ حدیث شریف تھے خدا تو لازم کا پیدا کرا لدا رپیدا نردا دے بعد انسان ادھر نشو حدیث شریف مفہوم دے بیا خدا تو لا غرونا دے بانے اگر دول کیا غرونا دے میں خونا دی اگر مکہ تا کلا رکھو مڑائی اور نہ زیاد وہ نہ زیاد طاقت والا شے بیا ہوا دا چی آگا آگا دے ابو آگا دے تو ابو پورتا کئی تاس دل تو ابو اور دے نشت سی لو آگا ہوا پورتا نہیں تاس یو خانہ کے بو کی دے دے سرو دا راجا گھر کی رشتہ اکثر آگا ابو ہوا ہوا دے کیا وا دو نہ طاقت بیا دی سری کو ہوا دی دے نہ زیاد طاقت دے نہ زیاد طاقت دے او مومن خیلاس عمل دے کہ دیکھ خیلہ سر صدقہ کئی اور گس لاس تا پتہ نہ لگی تو دیکھے تمرا زور دے کہ اگا زور پو بو کے نشت دے اگا زور پو ہوا کے نشت دے اگا زور پو اسپنے کے نشت دے اگا زور پو اگا دے غرنو کے نشت دے تمرا زور دے عمل کو مدرگانوں کتابوں کو لکھ لیوی کہ اگا دے جو دوبی ہو دا جامع جمعی دی دوبی ہو دے جامع موینزل عیسیٰ علیہ السلام زبانے خبر دا خلق عیسیٰ علیہ السلام تراغ لگ جے جامع سوزیم رکیم بدلیم و خرابیم دیر زیادہ تنگ کرو دیر زیادہ تنگ واجہ لو دیر زیادہ تنگ کرو دے دوبی میں عیسیٰ علیہ السلام برتوہ لو چھے تاسوار کے دے بدنزی کلا جامع مزل لزی نوال پتہ تا یو بار ٹک باور کئی دے با مڑکی گی بس خالق خوشحال شکر دا جدین ابزان خلاصی بار بھائی مڑکی دا دو بھی لار لو جامعہ ہوں مزلے اور جامعہ مزلے واپس راگ لو روغ جوڑ راگ لو خلق را رہی ہے ایسا الزام اگر دیتا سا ہوئے چیغا مار بور سٹک پر گئی دی مڑکی یا خور رو رو جوڑ ناغلو پر چرت دے دا دے پرنڈے چرت دے جامو دا چی پرنڈے دے پرنڈ خلاص کا پرنڈے خلاص کو آگے کے مار ناس مثال سا آگا مار دولو تاو تا ٹک ولی ندر رکھڑے چی ماہو ٹک ورطا ور خولو آگے نمخ دے صدقہ وکڑا با صدقہ دو آخری تمخ دے صدقہ مارا ٹک ونی دیا واقعہ بزرگانو کتاب کے لکھ لیا کہ باہر موسم چراشی کا نا پر لے نہ دا مر گئے بچی اچھے بوٹوں کے اور دا روانہ لکھان سی داخے جی ہوسی بچی ہو بیا ساتھی ہو کل مڈ کی سو کی دا چلو کی اسرا جی نو مر گو خدے تو فریاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دا لکھ راضی ہو زمنگ بچی اڑی ہو منگ ہٹے زیاد سے کھپکڑی غم کو بوٹے کے مار ناستے کتنے راگ لو نہ مار وہ رٹک ور کی دے عمر کی دے راگ لو بوٹ تو کھی تو دور لے پا مر گئے بچے بچے دور لے پا روز یہ پکیر بولا راگ بتا دو کہ مارے دو گے ہم خدا لے مارا بات بات سرا کا مجھے آگا زمانہ سادر پوچھ دے کہ نہ آگے کہ یہ روٹے پرتا دے آواں خلق بدلا بچی کچھ مر وہ بیا پھر یاد ہو مجھے مار کو رہا ٹک مر کو لوگ سدگا مکھے دارا تو خدا تلا بھائی کہ گھٹ گھٹ بلا گانے گھٹ گھٹ بلا گانے خدا تلا میرے کہیں تک ہمارے بل گئے ہوئے مسود دے وہ دیر گھٹ مالدار دے بٹا پاد کی بھی ہو دے بیمار شمل بیماری میں مجیبہ تاستانو اپٹا بات کے قادیانانو زان لا یو جماعت و مرکز جو ہو دا اپٹا بات ازارے علاقہ بے چلتا دس بلو نکتا دے مسئلہ خلقو سب نکتا دے مونس رکھ پلا یو ٹو پا گیو تو ماچر رہے نوہا چلتا کار ہم دس بلو کی پکے زنگ پکے راشی تو دا بہتا گو تو کلا کرا دا اختر بارے دس کوئے شپتا ہو لگی کار کی ہونے دی اور دا دا اپٹا بات سبے دا سے جائے کسرا وصلہ شتے ہی نا دی کا دے من کھڑو ہی دن دبنا ہو یا اللہ سن کا سوک مشتا ہے سوک کی دی سر دا خو دا خو کا بغیر خبیص خلق دی دل زون نہ بغیر خدا میں کرا دی نو دا جی صاحب سے دے تا چاہو والے جل پدا سے جوڑی نو دے دا خاص دا غذا بزو کمانو مشتے دو بجے علکانو تکڑا علکانو بلکہ تبلیغ برکتو لکھ سانو پسا ہو ماتا ہو رہے دا کڑے ہم نہ دے خود چاہتا پتا نہ دے آج تکڑا علکانو ہو آجی دے سو والسلا اکبر جیپ کے گاڑوں کے ہم دے ماخر اور پیٹرول دا ٹولے جوڑ لو اول تلا ڈز یو کڑے بس آ ٹول خلق سمجھ او آئے پر آتا وہ تو خطر بیا گنا بعد آ گئے پڑو دا واخے وا چلو اور اور ورتا ور لاگ رہی میں اخبار کیوں کر لوں مجھے مال سنگ میں کچھ دم منگا کر دا زمم دے کے کار کو بل چال ایک دم کر ما تا سے پتہ لگی ہے سر چا دے کو زار چا چا نان دا نذر ما ات زما دا ما دا خدای خلفو دا جی سب بیمار شو جی بیمار شو دا سے بیمار بیمار شو تو بایو کر دو نا پاتے شو جی کوئی مال تو بایو دا جی اسپتال کا داخل دے مالدار سڑے دے اسلام آباد ڈاکٹر نے من علاج کی چار چپر علاج کی ہو یہ اصل اس اسپتال کی مسا ما کلی نہ چاز من قبیلے والا خالق مسعود راغلن وہ یہ وقت لما راو کر نما تے اجی صاحب اسپتال نے اخلاص کو وہ خلاص کے راز کو پتہ دے تو دوبارہ مصیبت کے شلما او جی خلاص ہو لے اخلاص بھی گئے کرو دی لال جی جو گڈورے راوڑو لو اگے ہتا صدقہ کرو لا لکھو او سربلے بہو تا کرو بات جی تا کرو کھلے کھلے کڑو بس پائے سونے میں کوئی تڑاؤ سر بسا کر رضا رضا سلے خیر سبحان اللہ نوہر رضا ہو کہ انسان انسان کی عمل لے ہاں جی عمل دو کس بدے یو خر موز رو جا آج بکات ہاں جی عمرہ دا سجنہ دا تو خدے لے پارا یو صدقہ خیرات دا تو خلق خدمت لے پارا دا دو کس معمال لے اور درہم قسم دا ہے کہ مومن چلے دا عمل کو لے پارا یو زے کے راغوڑی گی آج جماعت سے نو یو مومن دے یو مومن عمل دے یو مومن عمل کو لو زہر زہر خاص طور سے جماعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلا مدینے میں نوے تو لاڑ لو نہ ہو پیدا ہو دا اوخان و مضمون ہو نہ اول مدینے میں نوے دری رضی دری ملا باہر دا کو باچ رہے مسجد کو باچ رہے پکی دا منگا آج کزو بغیر کزو دا دے کے کزو پڑا ہو رہا ہوں دا خلق میں موسر بھائی ساتھ ناول سره د دلته اشاره شلو چې اب مخه حالات هم تک شي حالات هم با خبر شي هر څه او دلته رسیدو سره حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابی ہو اگے کھانے جمع کرے اور جماعت وقت جو نو پیغمبر صاحب مسدوں مگے کیو موز مگے کیار صاحب کیو بیا جی کلا مدینے میں روی تو داخلہ ہوشوا نو مدینے میں روی داخلے سرا او سار یو دا کوشش کی چھے ما سر اشار سی ما سر اشار سی نو پیغمبر صاحب فرمائلو چھے زما او خشدہ دیتا امر شے بزے خودے کم جائے کہ داو خبا کی نی آگا جائے کہ بزوئی سارے گا داو خوش راغلا نو اول سارا چھے مدینے میں روی داخلے سر مخی ہوگا آٹھ میدانو آگے کے ناسنا کین اصلان دا دا سجای ہوش دے کہ مدینے منوری اکپل کجور و فصل بدے کیو چولا کلاو میدانو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو کچھ دا زیر چاہ دا وی دا دو یتیمان لکان دی دا دی ابو دا وی دا دے سوداو دا نو جمعات اولنے کورنا کچھ کم اولنے جنگوڑے صحابہ اکرامو جوڑ شیوی دی جمعات او جنگوڑے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخپل زر خرید زمکا کردی سو دا شو نو بکر صدیق صاحب سو والو پیسے ورتا ورتا ابو بکر صدیق صاحب سم را دے گٹا وا سمرا مالو اجرت وقت ٹول دان سرا دے راوڑو اگر جیب نہ پیسے ورکڑے دا مسجد نبی کی جمع گودری گو دا بکر صدیق صاحب جائیداد شیعہ ہم پک گودری گیا سنی ہم پک گودری گیا سیاہ خبیص ہم پک گودری گیا دا آگے ربان دے شدرے آگے جائیداد در خرید دا خپل پیسو بنے واغ سلو مینس کے دا سے جمع جوڑ کرو دے طرف تا خپل جنگڑے دے طرف تا دے اور آگا سر کے بیاو بکر صدیق صاحب جنگڑا اور مخ کے نو صحابہ جنگڑے دے یو ور دا دو بار بخلاص دو یو ور جماعت کے خلاص دو دا جماعت جو سبحان اللہ بیا دا جواب سر بیاو خوا بیا مخ کے روانہ شوا وہ ساری اوقات سوائی زما کور مخ کی نظمہ ملبا بشی دا او خچ لار لا مجھے کور راغ لو آگے تک کے ناس دا کور جاؤ دا ابو ایوب انصاری صاحب رضی اللہ عنہ یو خدا ہو چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مور مبارکہ در او والد سے وعدہ مدنی نشی ہو نو دا دی ابو ایوب انصاری صاحب قرآنہ نشی ہو دا دیو قوم دا دیو خیر نشی ہو نو دا لکھا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مامگانی نو بیا اگر دے کتاب دے یو مولانا ادریس قادلوی صاحب جو ډیر مرتبه خامد عالم تر شوی دے لاہور اگے کتاب لگے کتاب کتاب کتاب لکھل دا کتاب سے چلو جس دے سننا کالا مخ کے یو باچا تر شوی دے توبا تو باچا نوں دے توبا دا سورہ کاف چ بونگا او گنا کے ہدایت ہے واخ مولا اخوان لوتوں مقام توبا دا توبا باچا دے توبا باچا یو سفر باندھو اور سفر کے رات لو رات لو نو دا اور کوٹے چاہتے خاریا ہوا میں دن جی دیتا یہ سب میں لکھے دو اور کوٹے چاہتے رہے ہوا کجورو باغونا ماغونا ہوں نو دے سرا دو سوا پخوانی علمان ہوں دو سوا پخوانی علمان ہوں دے باچا سرا ناغل باچا تو دا تا جمونگا خبری کوشی نبی آخر زمان دا سے برازی یو دا سے شان ہونا پیغمبر بھائی واغی دا سے رہے بھائی دا کلے جمونگا کب نے دیکھے ٹول نخے موجود دی شکم نخے اگا آخر زمان پیغمبر دا تلو نستا کی جرے اجازت بھی منگ دگا دے کے زان ابادو چدے برازی منگا دے ملگرے پہ جڑے اگر ماں طرف نے اجازت ہے بیا دے جدے کور جڑو ماں کیا گا کور چدے دا کلا دے پر پیغمبر راگ لو تو ماں طرف نے دا کور باغے کور کور او دا یو خط ہے دا بمبر تور کور دا کم گور کیے جب وہ یوبر ساری سے بسے دا گا کور کم صبح باچا جوڑ کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانے آ زمانے کے وقف کرو سبحان اللہ دوستانو دا اول نے ابتدا ہر رہے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نے کھڑے دے وائی کم دے کہ درے کسان درے مسلمانان دی اور دلو جب مزد کی گئی تھی بار شیطان مسلط سی بیادہ غدہ کہ جگڑے کی گئی مرگونا کی گئی مصیبتوں نہ کی گئی وجہ سوئی دلتا بان نہیں اللہ دے ہندوستان کی علاقہ دے آگے کی دس چلو چلو چندوانو دے سخت آگا دے مسلمانوں کے خلاف ہنگامے اکڑے اور جگونے اکڑ لو وہی شر اللہ تعالیٰ کی علاقہ خالی کا علاقہ خالی کا اور ڈیر پکے مڑ کر فضادات اکڑ بدا مسلمان چوت لل علاقے بائے تعاون بیماری نہ ماتا ہندوستان نمون پر سردار عزی آگے کتا لکھلے آگے غازیوں نامے یا کسانوں نامے لکھلے منتلے گرے تعاون بیماری داغلا تعاون بیماری داغلا نہ ختمے گی نہ ختمے گی ڈاکٹران نے دوائیں یار کوشش نہ کی دا چا ورتو لو چہ دا تعاون نہ ختمے گی تر سو پر دا مسلمانان نہ واپس کوائے او دغو بانگ نہ شروع کی گی تر سو پر بانگ نہ شروع کی گی دا تعاون نہ ستانہ ختمے گی بیا دا خلق لاڑل منتونه وکړل اله رده تلو خپلوان د ځان رسولې منتونه باندې راو تل به چې بیا به تاسو باندې کې تاسو دا باندې مشر کو دا د کیسه یاد شو دا تاسو خپل څه ګوانه ورې تاسو کوم دا بابري مستر کیسه و تاسو اورای کنه ا د ستار کی معافي زه دې څه دې کړی زه ګرځلې پکې بابري مستر تاسو کیسه اورای کنه بابري مستر نن روان کړل دا زره مومن و اسلام اخبار راضی کنه زره مومن کی اگر سڑی دا کیسه لیکلی و بیا کتاب ته سولی کلی اس کتاب موجود دی یو پاکستان بزرگ عالم دی شزر لال لما دبئی ته لال لما کیا سا زو ملماو ما دو ددو کور کی یو ډیر خوله سړی دی باشره سړی دی ډیر خوله او داسې مو ذکر والا دی چې زه بیان نشم کولای ته ما په نا کور بابا ته ولو دا سړی ته یوه باندې خونه پیژنم په دې د نړۍ ده کنه هندستان نه راغلی څخه څوک د نړۍ نه راغلی ودا غ سړی ده چې دې اول ځله ختلو اول نه کان دې بابري مسجد دې روان کړو غردولې وو ودا غ ده مسلمان شوی ده مسلمان شوی ده او دا سره مسلمان شوی ده اوس دې نیک ډېر او ذکر فکر والا او ډېر خدای خدا رسیده بنده ده او خبره څنګه مسلمان شوی ده ودې وی چې ماته پلار وی چې بچیا ټیک زمونږه انوانو موږ مسلمانان نو خو زه درته نصیحت کوم چې دا جماعت غرزوله ته مزه دا مذهبي شی چې اوی هغه سم کوا ټیک زمونږه مسلمانان کی ہونا انوانو خدا م کوا ودې دې دې هم کلام شو راغلو چې راغلو او اول نه سر کې دې خطو دا اول نه خطا دې ورته بچی دې کلا کار چې مکمل شو راغلو سړی له ونه اولې ونه هم دا شلو چې پردو کمیز به وکلو پر بند کړو اوس وګورئ د دې مور دار خپل خپلوان یو ځای بل ځای یو پندت تا یو بامر تا بل پندت تا بامر تا ډېر خواره ډېر کوشش نه وکړو کو اونش نو چا ورته په اړین ځای کې یو عالم مسلمان عالم دی چې ګریا دې تلاړ شه نو کې دې شي هغه دم درو دې تا پیدا و چې موږ هغه تلاړ وګه چې وګت الله علا توکل نه ورته کې دې شي خدای ما ته تاسو شکرانه برا کوای وی ور خو ولې بل کو چې تاسو روان غا خلاص یو ځوان ځل مې الک ته او پر بل شي او کور کې ګرځي یو ور خو به شکرانه ور کوای به جاو تاسو شکرانه ده به شکرانه ده دا مسلمانې جانو شو چې منو نو څنګه بنو او چې نه منو سره یو څه دبره خوړی مو غوړو نشته بس بھی آخر گاڑا ہے کہ خود رہا مجھے بس مسلمان جی وہ الگ مسلمان چلو بے دم کرو ارے جانے والا وہ سلے اور آگ لو تو ادا اگر لازما ملما آگ پڑے گا اور بیا خدا تیرا غل ہے مور دار ہے مسلمان خدا فضل چلو تو نے بدل خدا فضل ہو نو سے سوچ کے ہوا کہ دیر زمانے کے خدا دا پیغمبر سے موجود ہے خی یو ہندو جماعت روان کو سکتے ہیں او هو دا دا د تا تاسو وګورئ کوم تاسو پاکستان نه بهر نه تاسو تاسو د ول راځي دا مل سات دی کوم دا یو نشته کې یو انټر هسپتال دی کنه ایرنم ایرنم کې یو ځای کې چې په موږ شروع کړه جماعت شروع کړو یا جماعت په ځای کې خلاصو جماعت شروع ما کې یو ساسو کړه راغلو مړي نه راغلې جوړ کړي او گزاره کړه پر بیا نو کړو بیا نو موږ دلته خپل جماعت جوړو شوق لکه باندې دانچا یو زره چاغه مینارز کله پورته شو دا سه خپل ښکاره دا سبا وای ما کسان ما په سراغل جو جماعت کې ولاړ نه نشه مدینه مسجد کې ولاړ نه مجھے ڈاکٹر صاحب دا خوا کوي دا جماعت و نه ما سو سو سو په دې مې وای دل ته دا سړک زه دا سړک کې نو کې بس سړک پر نو ما یو بل ته نه و کې لیک مینه سنتو کې اجی لکو کہ زندروا نہیں نو خود ڈیڑھ کا بیا ماں لے کر دارے کہ کیس داخل کے نہ کسان ہو سے خبر نہ کرو ماں کہ ماں وقت کیس داخل کرے ہوئے اور دی اگر سست ہوتی نہ ہونا چلو مجھے یہ ڈیر سخت سڑے ملک صاحب داخل دے آگے بلڈوزر سجنا بجن راوڑ جماعتیں اوپر دو جماعتیں اوپر دو زو گوائیں دادا خبر زو گوائیں آتا تم کران آسو ابو دا سنا پورتا یا اللہ سنگا دا جماعت ٹوٹے ٹوٹے ملک صاحب ٹوٹے ٹوٹے تاسو کب دو ہاں جی دن کرنوں کے سان میں میدان صاحب فرق خدا تو عاجز نہ دے کمزور نہ دے امریکی وسلہ آگے بنے بر نہ دے ہاں جی امریکی وسلہ بر نہ دے کیا طاقت بر نہ دے کتنے کرے برازیل کی سڑے کیسے ہے 5 لاکھ اٹھو نہیں اگست کیا بات کرے اس میں چلو اس لوگ میں دو میں اٹھنا اگست ہی خدا صدارت نشی میں نے کال کیا ہوں صدارت تو مار نشی میں نے کال ہاں جی صدارت تو مار نشی میں نے کال ہے کل صدارت دزیت کلا بھائی اگا سور تو کلا اکلا بھائی بھی یا پرانی تاریخ بنی آگے نہ یو رزمک کے نہ سڑے ماں ماسٹر اگر شیف روک کر رہے نکلے مات چاہے گلے اگر نہیں ملے گا تو مالا کرو تھوڑا ما مشین پرشنا نو دا وشي هغه د هغې نه یو ورځ مخکې دی باندې مرګ راغلو او کرسۍ ته کېناناستلو یا الله زور دې خدای دی زور ستا زما امریکا وسلا حکومتونه د دې زور نشته به صاحبا زور فقط د خدای تعالی دی اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون کله یو څیز کول غواړي هغې ته کن وایي به شې او سگا دے تاسو ساخری کسا حکما جگہ دا دا کسی دا تاغ حکما چی کم لکا ما اخفلا کتلی اخفلا اغیر تیر شرین دو من کلے دے دا اپنا بارنا برا دے اندر شل میلا برا دے من کلے دے بیا اغینا برا ڈاڈر دے دا تی بی اسپتال باکی پاس کے ڈاڈر چی دے نو دا دے خوا کے یو آبادی وار دیر مالدار خلو دیر مالدار خلو خو خاخا بنگلے خاخا کرونا او جماعت نو دلته یو سړی راغلو د دو سره خپلوانو کښې وو څه پیسې اغستې راغلو هغې وې چې دا جومات دلته تاسو ته جوړوم زه پکښې جوړو کوم دوی پرې نه خوړو جومات داسې سپېرو جومات ته پرې نه خوړو جومات نو پرې نه خوړلو او دا سړی رخ شو بس رخ شوی دغه ځای باندې یو سیلاب راغلی دی هغه اخبارونو کوم راغلی وو دا اخباروں میں ویلو والدہ پتہ بھائی داش پہ 2 بجے سیلاب راغلے دے اور دادا سے جبا سیلاب دے چے غر سر نہ دریا روان چھوے دے غر سر نہ دریا روان چھوے دے اور دے دے کہ یو کس ہو یو نیک سڑے ہو اور دیر غریب سڑے اور نیک سڑے ہو نو دے ذکر فکر والا ہو تلاوت کولو والا ہو مز کولو والا ہو اور دا دے کچا کورو باقی دور بن لے دا سڑے وائی جزش پی 2 بجے ہو اکلما تاجت تا پاس دلو ماں سے ناو کرلو دے غر سر نہ ہوئی دریا روان نہ سے اور غٹ غٹ کھانے مکہ تا دا سے ہر گڑی کچھ ماں چھو کرلو نماؤ یا اللہ دا خطول بن لے دی اور زما پکے کچا کور دے زما خلاڑ لو زما کور خلاڑ لو اور باقی کو بن لے دی وہ دیکھ دا سرش لو کہ وہ غٹ بوٹے اگر دو اور زما کو تدا سے دا سے ادھر اور دا ارغڑی غٹ غٹ کانی ارغڑی یا کانی راضی دے بوٹے سے ادھرے گی تو یہ سار کے باؤ کرتے دیوال جوڑ سو اور بوتا سے روان سو نو دے کانو دا بنگلو دیوالوں نے مندا سے لگے دلی اور ڈز اور لنٹرے کے نولے دا آبادی تباش ہوا او خوفزاد غر سر نه دریاب څنګه راغلی دی نو دا یو وایي اسمان شرک او یو وایي اسمان شرک خدای دې اسمان ښه کوه دا چرته اورځلې دا ټکی تاسو وایي کنه او سړک سره سړک هوای بجلې تا سړک وایي بجلې تا او سړک سره دا کله ورځ راغلی وی کنه دا ورځ کو زمرا او بو دي چې دا درې ورځې کې بوريږي درې ورځې کې بوريږي نو کله کده خدای امر دا سره راځي دا ځکه یو سړک کیږي داسې هغه بجلې داسې پکې تیریږي ټول یو ځای ورځيږي په مکه باندې چې دا ورځيږي بیا دې نظر یاد نو دا دا دا غره دا دې یاد بیا هغه ډېر خلک پکې مړو حکومت ته هغه وسلو چې حکومت والا کسان راغلو فوج راغلو راغلو فوج خپل سپی راوستل سپی راوستل چې دا هغه کې اوس لاشینو باسې څلېښت لاشینو دي وخت څلېښت کسان دی کې هغه شو مړ شو بیا دا سپی لاړلو آبادي نه بهر یو ځای کې داسې پنجې وایي داسې بوی کوي پنجې وایي نو هغه خلک وایي نه دا خو آبادي نه بهر دی دا بس مړی وخت لې شولو دا خو سغه دې پرېږدی هغه فوجیانو چې نه نه دا مه پرېږده دا دلته هغه دی انسان دے نام جوندے انسان دے اے وہ رو تازہ انسان دے کدا پنی ہوئی خیز جگہ دے او کنلو اگا دے نا یو مڑے ہوت لو اتا کارا مخ خفیو کشمیر دا اس رضا کی گی دے کے شہید سے بھی والے کو اتا کارا مخ شہید سے ہو اگا پک خفیو آ رو ہوت لو بس بیا دیر تا آرہ کرس آبا من سا خودے نظرہ در تا کھولا یعنی خب بیا دا سپے راغ لو او یو کور روانی سے بھی دے اگر برانڈا دے چپس برانڈا دے کور غرزر دے هغه یې منځ کښې دا بوی کوي او پنجې وایي دا سپی نو خلک وایي هغه به پرې پرېږدی اوس دا خو هغه چپسو برانډه دی او پوخ ځای دی هغه فوجیان نه دلته دا دې تازه تازه مړی دی دا دی که نه سوال به ته دی دا زمونږ سپی داسې نه وي هغه هغه چپس مات کړو دا دې دی وکړو هغه جومات جوړولله چې کوم سړی راغلی وو که نه روک شو هغه هغه دی دشمنانو مړ کړو دلته خښ کړو پاس یې برانډه او چپس لکړو داستان جی صاحبانو کیا خبر آ جا کہ خدا طرف نہ عذاب نہ دلی گی عذاب دس راضی سارا پورا راغلی گی چه دیگه نگه هنه بانگوشی بس آفو جمع دریگی آفو نگه رحمت کنی بس دا دوستانو ویلی و جلتا جماعت رو هل غارو نانی او اگه ده ما صرف سخاص بی نا نانی خدا هی چه دا اگه ده سل پر امنیت کردی بیا خدای تلا اگه اگه کهی بده بس کی جانی خدای تلا اگه بده بس کی جانی او دا کوم بعد دا سه کسان نه جګړه ډیر مازور خدای ته مازوران دی هغه دا او ما پس مقرر کړل دی بدلان خپل فاز معنی نه چې دوی خرچه به تور کوي نو کله دا شي یا تاریخ راشي ما سره هیڅ نه نو یا الله دا خپل کسان بیا څه دی یو دی خو جوس ته تاسو سره لګم دې خو لوګې دا مرشي بس هغه وخت پر شي نه دا خو نه بیا په سکند پس کړی نو دې جماعت لپاره 15 درجه چنده به تور کوم ان شاء الله یعنی باقي تاسو سره سره وس کیږي خپل خپل طرف نه بیا ملګرو ته به وایي ټیک دی که نه او داسې مقابله نه جوړو بیا هغه د ملګري اوس اوس کوم کس لاړلو ما سره اوس هغې ته به ورکړو ان شاء الله زه به اوس یې ورکړم خپل کنه باقي هغه کوي نو ګوره جومات څه دی که نه دا ته زه نه جوړو دا خدای جوړو دا الله جوړوي طریقه څه وي طریقه دا ده یو چبوترا جوړ کړه او په کې بانګ جمع شروع کړه ټیک دی که نه بس ته ګوره بیا څنګه جوړېږي بیا څنګه جوړېږي سچ ابری نہ رہی بس بھی سبحان اللہ جی Thank you.